7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag de 17e september. Bonden stappen naar de rechter voor een schadevergoeding voor zorgpersoneel met long-covid. En waarom haken boeren die zich willen laten uitkopen vaak alsnog af? Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Dorot Megens. Dorot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want maar weinig boeren maken gebruik van de eerste uitkoopregeling om de stikstofuitstoot te verminderen. Van de zeker 750 bedrijven die voor de regeling in aanmerking kwamen, hebben er in 2 jaar tijd maar 20 een akkoord gesloten, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De provincies zeggen dat het Rijk de voorwaarden voortdurend verandert en dat maakt boeren huiverig. Zometeen na de ster in het Radio 1-journaal uitgebreid aandacht hiervoor. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die door een coronabesmetting op het werk long-covid hebben gekregen. Een ultimatum van de bonden aan de staat is verlopen. Veel zorgmedewerkers die al 2 jaar ziek thuis zitten zijn ontslagen. Grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor corona, waardoor hun inkomen is gedaald. Bonden vinden de staat verantwoordelijk omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Coolblue en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie wisten dat er een commerciële BV was waarmee een mondkapjesdeal werd gesloten met de overheid. Medeoprichter van de stichting en de commerciële BV Camille van Gestel zei dat bij Jinek. Van Gestel en zijn compagnons Siebert van Liende en Bernd Damme verdienden miljoenen aan die commerciële deal, terwijl naar de buitenwereld altijd werd volgehouden dat er om niet werd gewerkt. Coolblue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Van Gestel. Het integraal zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen, behalve door de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie en moet de eerste lijnzorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af, onder meer omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd. De Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. In Glasgow haalden Wesley Koolhof en Matwee Middelkoop het beslissende punt binnen door Andy Murray en Joe Salisbury te verslaan. Daarmee is Nederland verzekerd van de eerste of tweede plaats in de pool en gaat daarmee zeker door. Vandaag speelt Nederland nog tegen de Verenigde Staten, dat ook al zeker is van de kwartfinales. Het weer vandaag veel buien, soms met hagel en onweer. En het waait stevig, af en toe ook wat zon. Het wordt hooguit 16 graden. En ook morgen veel buien en dan nog wat kouder dan vandaag. Ster. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed bewust 18 plus. Eenvoudig en snel facturen invoeren. e-boekhouden.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Veters. Vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:03. Veel boeren die zich melden voor de uitkoopregeling om stikstofuitstoot te verminderen trekken zich later alsnog terug. Volgens provincies ligt dat aan de manier waarop het Rijk zich opstelt. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij 12 provincies in Nederland, alle 12 dus. NOS-collega Sarah Buurman, jij volgt het stikstofdossier voor ons. Er wordt nog volop gesproken over nieuwe uitkoopregelingen. Om welke regeling gaat het nou hier? Ja, klopt. Dit is een al wat oudere regeling die nog van het vorige kabinet is. En die is bedoeld om piekbelasters uit te kopen. Dus dat zijn echt de veehouderijen dicht bij Natura 2000 gebieden zitten. En die dus verantwoordelijk zijn voor veel stikstofneerslag daar. Omdat ammoniak heel snel neerslaat. Het zijn het dichtstbijzijnde boerderijen eigenlijk. Boeren die die krijgen dan geld voor hun bedrijf, voor de stallen, voor de grond en voor de stikstofrechten. En in ruil daarvoor gaat dan de stikstofuitstoot omlaag. We hebben nog niet echt een heel overzicht van hoeveel geld ze dan daarvoor krijgen. Maar van de provincies waar we dat wel van weten, heb ik snel even uitgerekend, is het ongeveer 1,6 miljoen per boerderij. Maar er is dus weinig animo voor, die regeling. En volgens de provincies ligt dat aan het Rijk. Hoe zit dat? Ja, klopt. Ja, volgens de provincies zouden er zo'n 750 veehouderijen voor in aanmerking komen voor deze regeling. Maar uiteindelijk zijn er maar 20 koopcontracten gesloten. Dus dat valt ze natuurlijk erg tegen. En we hebben rondgevraagd van waar ligt dat nou aan? Wat zijn nou de problemen die jullie zijn tegengekomen? Ja, dat zijn eigenlijk, we horen vooral twee dingen. De communicatie zijn ze niet blij mee vanuit het ministerie. Dus dat minister Van der Wal, de stikstofminister, op een gegeven moment heeft gezegd, er komen woest aantrekkelijke andere regelingen. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat boeren met wie ze al in contact waren toch ineens afhaakten, omdat ze dachten, oh, er komt blijkbaar iets beters aan. Ja, en ook andere dingen die tegenvielen waren veranderende voorwaarden. Dus bijvoorbeeld eerst telde het aantal dieren mee dat op de vergunning staat. Dus bijvoorbeeld een boer mag 100 koeien houden. Mm-hmm. Maar later werd dat veranderd in, het gaat om het daadwerkelijke aantal koeien. En dat zijn er dan bijvoorbeeld 80. Dan vielen boeren die al maanden in gesprek waren met de provincie ineens toch af. Heb je nog meer voorbeelden hiervan? Ja, zeker. Wat we ook tegenkwamen was dat boeren, die willen gewoon heel erg graag op het erf blijven wonen, waar ze vaak al generaties lang wonen. Dat snappen de provincies ook heel goed. Maar dan komen ze eigenlijk lopen ze tegen andere problemen aan. Bijvoorbeeld dat het huis waar ze vroeger altijd al woonden is een soort bedrijfswoning. Dus gelden al andere regels voor dan voor een burgerwoning. En dan heb je dus allerlei juridische problemen die ze tegenkomen onderweg om dat om te zetten. Dat zijn dingen die gewoon heel erg de boel vertragen en ervoor zorgen dat boeren die eerst wel geïnteresseerd waren toch niet mee kunnen doen uiteindelijk. De provincies moeten die regelingen gaan uitvoeren. Wat zeggen de bestuurders, de gedeputeerden? Nou, die vinden echt, het Rijk moet hiervan leren. Want dit had echt veel meer kunnen zijn. En het is zonde dat het zo tegenvalt. Want iedereen wil, ook de minister, ook de provincies, ook de boeren, dat de uitkoop alleen vrijwillig gebeurt. En dat er niet gedwongen uitkoop nodig is. Maar dus eigenlijk willen ze gewoon dat het ministerie ervoor zorgt dat de fouten die nu zijn gemaakt, of de dingen die nu onhandig zijn geregeld in deze eerste regeling, worden verbeterd in de komende regelingen. Het is wel nog de vraag wanneer die komende regelingen komen. En ja, ze komen waarschijnlijk ooit wel, maar het is enorm vertraagd. Want in Brussel zijn grote twijfels over of het juridisch allemaal wel in de haak is. En dat is ook de reden waarom de minister nu deze huidige regeling heeft verlengd met 3 maanden... De verwachting is niet dat daar nu nog heel veel boeren bij komen door die verlenging. Nee, want die blijven dan wachten als je het al zou willen. Wat zegt de minister zelf hierover? Nou, ze geeft inderdaad wel toe dat het maar mondjesmaat op gang komt. Ze wijst er wel op dat ze de regeling heeft verlengd met 3 maanden. Maar we horen van de provincies dat is veel te kort om nog nieuwe boeren aan te trekken. Dus dat is echt alleen maar tijd die gebruikt kan worden eventueel om gesprekken die al liepen en die nog niet waren afgerond, toch af te ronden. Ze zegt er wel ook bij, minister Van der Wal zegt er ook bij, dit is wel echt een langdurig proces. Je kunt niet verwachten dat je dit van maandag op dinsdag hebt geregeld. Dus ja, ze snapt het ook wel dat het een beetje tegenvalt. Dankjewel, Sarah. Sarah Buurman, die voor ons het stikstofdossier volgt. Gaan we naar Pakistan, want dat land kampt al weken met de zwaarste overstromingen ooit. In de zuidelijke provincie Sindh is er nog steeds sprake van overstromingsgevaar zelfs. Het water in de meren staat er gevaarlijk hoog. De inwoners hebben dijken aangelegd en houden zelf de wacht om hun steden tegen het water te beschermen. Zo ook in de plaats Mehar, ziet correspondent Aletta André. Als dit open gaat, dan is dit ook een probleem. Als het water hier achter Nee, ऊपर से नहीं आ सकता, ये नीचे से आ सकता है, क्योंकि इसको उधर से बंद किया हुआ है. Raza Ali is een landeigenaar. Hij zegt zijn veld met gewassen is volledig ondergelopen en zijn oogst is dus mislukt. En nu zit hij hier de hele dag in een tent met een groepje mannen wacht te houden. We zitten aan de rand van Meher, een stad van 300.000 inwoners. En alle dorpen in de omgeving zijn onder water gelopen. En een brug over de rivier hier hebben ze helemaal dichtgemaakt. Zodat het water ook niet onder de brug door richting de stad kan komen. En Raza Ali en zijn buurtgenoten zitten hier onder de tent vooral om in de gaten te houden dat die brug niet doorbreekt. Het zijn gewone burgers, ze doen dit vrijwillig. Want ja, het zijn onze huizen en onze kinderen die op het spel staan, zegt hij. Aapke naam kya hai? Mamandur. We gaan op de boot van Oers naar dorpen waar mensen gestrand zijn. Aur jahan pe abhi hum chal rahe hain, yahan pe sari kheti thi jo completely destroy ho gayi hai. We gaan nu met een motorboot en echt zo ver ik kan kijken is water. Niets anders dan water. Ja, we zien ook bomen en huizen, maar die staan allemaal deels onder water. Maar normaal gesproken, zegt Raza Ali, zijn dit gewoon velden van de boeren. Hier stonden de gewassen die geoogst hadden moeten worden dit seizoen. Allemaal verdwenen. We leggen de boot aan bij een dorpje. En er staan hier een stuk of 40 mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, baby's en waterbuffels. Die zijn hier gewoon gestrand. Er is geen enkele manier om uit dit dorp weg te komen. Het is volledig omringd door water. Kijk naar mijn waterbuffel, zegt hij. Zie hoe dun hij is. Ze hadden eerder ook 10 geiten. Die zijn ze door de overstroming verloren. Die zijn dood. De buffels die ze nog hebben, ja, dat is hun inkomen. Daar verdienen ze normaal gesproken aan door de melk die de beesten geven te verkopen. Maar nu geven ze geen melk. Ze zijn zo dun en uitgemergeld. We hebben geen eten meer voor onszelf en geen eten voor onze dieren. En kijk, de huizen zijn helemaal kapot. Hiernaast stond een huis, dat is er niet meer. Onze huis is afgebrokkeld. De bakstenen zijn afgebrokkeld. We hebben nauwelijks nog schaduw en het is heet. Het is, nou ja, het voelt als 40 graden in elk geval. Ik zweet me kapot. En zij zitten hier de hele dag buiten. Help ons alsjeblieft, zegt hij. En na dit gesprek stappen wij weer op onze boot. We laten hen achter en weten dat het wel maanden kan duren voordat al dit water helemaal verdwenen is. Een reportage vanuit Pakistan van onze correspondent Aletta André. Het is 7:13. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Jinek was Camiel van Gestel, de compagnon van Siewert van Linde, te gast om te praten over zijn aandeel in de mondkapjesdeal. Van Gestel onthulde dat Coolblue, een van de bedrijven die meewerkte, wel degelijk op de hoogte was van de winst die Siewert & Co. maakte met de mondkapjes. Terwijl het bedrijf zegt daar niets van te hebben geweten. Het is geen feit dat we dat niet verteld hebben. Deze mensen liegen allemaal. Coolblue liegt, Randstad liegt en de medewerkers met hun advocaat, die liegen. Coolblue wist hier zeker van. Ja, absoluut. Ja. En ik hoop oprecht dat wij met en Coolblue en met Randstad in gesprek kunnen. Dat hebben we nog steeds aangeboden. Dat aanbod is telkens afgewezen. Ik begrijp oprecht niet waarom. Maar voor de geschiedschrijving, dan weten we dat je zegt, zij liegen hierover. Het is niet waar dat ze het niet hebben geweten. Ze hebben het wel geweten. Dit is onjuist wat ze zeggen. En dat geldt in ieder geval voor Coolblue, voor Randstad. Ik heb die gesprekken met Randstad niet gehad. Oké. Okay. Ook kreeg Van Gestel de vraag wat hij met het verdiende geld dan gaat doen. Zijn antwoord daarop was dat hij graag iets zou willen doen voor het klimaat. Hij is in ieder geval niet van plan het geld terug te geven. Ik vind het ongelooflijk veel geld. Absurd veel, in een hele korte tijd. Ik vind, en dat vind ik ook dat het rapport nu aantoont, men wist met wie er zaken gedaan werd. Men wist dat er winst gemaakt kon worden en dat er risico's waren. Mondkapjes waren goed. We hebben conform afspraak geleverd, conform kwaliteit. We hebben ons zelfs aan een geheimhouding gehouden. Dit project is oprecht verlopen en ik heb dit eerlijk verkregen. Je vindt dat het een eerlijke deal is? Ja. Je gaat het niet teruggeven? Nee. Nee, dat er winst was, zei de minister al, dat wisten we. Maar dat het zoveel is, er is nogal een verschil tussen. Maar goed, dat is laatst nog niet over gezegd. 10 jaar na de aardbeving in het Groningse Huizingen is er nog steeds niet genoeg gedaan om de huizen van inwoners te herstellen. En daarom hielden Groningers geen manifestatie op de Grote Markt. 5 dagen. Met was erbij en sprak Gerry Leemhuis, die ondanks haar compensatie nog steeds in een beschadigd huis woont. Wij zijn met de aannemer in het begin er niet uitgekomen. Die heeft ons laten zitten en dan moeten we op zoek naar een andere aannemer. En er is nu geen aannemer meer die zegt, voor dat bedrag kan ik jullie huizen terugzetten. Wat betekent dat voor u? Want u woont ondertussen nog wel gewoon in een oude huis. Ik vind het gewoon niet eerlijk en daar blijf ik bij. Als ik wat verniel bij de buurman, zorg ik dat het terechtkomt. Dan ga ik niet zeuren over geld. En dat is frustrerend, want jij moet gewoon eigenlijk smeken dat je gewoon je huis weer kan terugkrijgen zonder zelf geld in stoppen, zonder zelf allemaal zorgen over te hebben. En dat is niet eerlijk. Een stukje verderop woont Marian, maar haar huis is wel helemaal gerenoveerd. Dat komt omdat wij als eerste aan de beurt waren. En wat betekent dat? Dat betekent meer geld? Ja, dat is niet eerlijk, ik weet het. Want het is eigenlijk natuurlijk te idioot voor woorden, toch? Dat is het ook. Dat deze straat helemaal opgeknapt en daar leven mensen in onzekerheid. En die hebben slapeloze nachten omdat er scheuren van centimeters dik in de muur zitten. En dat het niet gaat zoals in principe beloofd was. We hebben geluk in alles. Vandaag is in de Servische hoofdstad Belgrado belangrijkste LHBTI-evenement van Europa, de Euro Pride. Aanvankelijk verboden de Servische autoriteiten de mars, maar nu is er een kleinere alternatieve route. In Met het oog op morgen vertelde GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak waarom de Servische president de Pride tegenwerkt. Het was toevallig wel exact op hetzelfde moment dat hij een vrij pijnlijke deal heeft moeten sluiten om de rechten van een aantal van de Kosovaren beter te beschermen. Dus het lijkt erop dat het meer een soort van hondenfluitje was om te zeggen, hey, kijk, ik heb deze deal nu gesloten. Dat vinden de extreem conservatieven ook niet zo leuk. Maar nu ben ik wel in ieder geval de Pride, zodat ik ze toch nog iets geef. Er worden alsnog verschillende evenementen georganiseerd door de stad. Sparrentak is er zelf bij. Ze legde uit dat Europarlementariërs ook een belangrijke rol hebben bij dit soort evenementen. Als Europarlementariërs betekent gewoon dat er meer druk ligt bij de autoriteiten om de mensen die hier zijn te beschermen. Dus wij zijn echt een soort van extra schild voor de activisten die hier proberen te lopen om te strijden voor hun rechten. En daarom zijn wij er met best wel een grote groep om ervoor te zorgen van, hey, er zijn ook Europarlementariërs hier. Wij willen ook strijden voor de mensenrechten van de mensen uit de LHBTI-gemeenschap hier in Servië. En jullie moeten er gewoon ervoor zorgen dat er beveiliging is. En daarvoor worden wij vaker uitgenodigd. En dat was gisteren op Radio en TV. Terug naar vandaag. En Dorad, jij hebt alvast gekeken wat op de voorpagina's van de kranten en nieuwssites staat. Klopt. Verschillende kranten schrijven op de voorpagina over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het AD noemt het opvallend dat de zwaksten er volgend jaar het meeste bij krijgen. De werkenden al iets minder. En de grootverdieners nauwelijks iets. Volgens de Telegraaf kunnen Nederlanders dit jaar nog steeds een historische koopkrachtmin tegemoet zien als er geen extra maatregelen komen tegen de stijgende energieprijzen. Door een late start en onderling gekissebis komt dat nog niet echt van de grond. Parool maakte een rondje langs verschillende energiebedrijven en komt tot de conclusie dat nu al meer Amsterdammers een betalingsachterstand hebben dan over heel 2021. Die problemen ontstaan ook bij huishoudens die nooit eerder hulp nodig hadden. Hart van Nederland sprak met een snackbar-eigenaar die een nieuw maandbedrag van, let wel, 50.000 euro kreeg van zijn energieleverancier. Ik ben me helemaal kapot geschrokken, zegt hij. Ik hoop en bid dat dit fout is, maar ik krijg helemaal niemand van het energiebedrijf te pakken. Ook nog zo'n probleem. Ja. De beveiligingsmaatregelen rond de in Amsterdam studerende prinses Amalia zijn behoorlijk aangescherpt, omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Politie en Openbaar Ministerie zouden zich grote zorgen maken na nieuwe signalen dat kopstukken van de Mokro-maffia het op haar zouden hebben voorzien. En niet alleen op Amalia, ook premier Rutte zou risico lopen. En justitie is ook bezorgd over het contact tussen Ridouan Taghi en Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Die twee kennen elkaar van de extra beveiligde inrichting in Vught. En ze zouden elkaar nu brieven met Koranverzen sturen waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt. Het onderzoeksrapport over de mondkapjesdeal, daar is het weer, van Siewert van Liende, komt terug op de voorpagina van Trouw. Uit dat onderzoek blijkt dat het ministerie van VWS kon weten dat van Liende en zijn partners rijk gingen worden. Ze mochten voor 100 miljoen euro mondkapjes leveren aan de zorg en die deal werd gesloten met een commerciële BV en niet met een stichting die non-profit werkte. Minister Connie Helder houdt een ongemakkelijk gevoel over aan de deal die werd gesloten door haar voorganger. Dat was het. Ja, dankjewel, Dorad. In Berlijn opent het nieuwe Humboldt Forum, onderdeel van het Ethnologisch Museum. Vandaag zijn de laatste vleugel, wordt daar geopend. Grote publiekstrekker van die nieuwe vleugel, dat zijn de Benin Bronzes. Kunst die zo'n 125 jaar geleden door de Britten werd geroofd uit het Koninkrijk Benin in Nigeria. De roofkunst werd verspreid over meerdere Europese musea, maar de beelden worden geleidelijk teruggegeven aan Nigeria, ook door Duitsland. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wat kun jij zeggen over de omvang van deze collectie? En dan vooral natuurlijk over dat Duitse deel ervan. Ja, Duitsland heeft zo'n 1100 bronzen stukken, maar verspreid over Europa zijn er wel duizenden stukken van deze collectie. Gaat inderdaad om een kunstschat uit het historisch koninkrijkje Benin. Ik moet even verwarring voorkomen. Dat koninkrijkje dat ligt zeg maar nu op het grondgebied van Nigeria. Dat moet je dus niet verwarren met de huidige staat Benin. Mm-hmm. Want dat ligt weer naast Nigeria. Maar goed, het gaat dus om 1100 stukken in Duitsland. Het Humboldt Forum, waar inderdaad het Ethnologisch Museum onder meer is gehuisvest. Dat heeft zo'n 500 stukken in bezit. En ja, Duitsland heeft onlangs een officieel contract gesloten met het Afrikaanse land Nigeria over de teruggave van deze grote, geroofde koloniale kunstschat. Want dat is het uiteindelijk. Ja, en het gaat natuurlijk al langer. Hè? Is er een discussie over de teruggave van roofkunst? Mm-hmm. En nu wordt dus echt de daad bij het woord gevoegd? Ja, klopt. Duitsland is eigenlijk best wel ver daarin. Dat komt toch echt wel grotendeels door de huidige, best nog wel nieuwe Duitse regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen. Die hebben deze teruggave vorig jaar echt wel een beetje in een stroomversnelling gebracht. Want eigenlijk gaan die onderhandelingen tussen westerse landen, privécollecties en de voormalige koloniën over dit soort teruggaves echt best wel stroef. De laatste jaren zie je dat het wel wat beter gaat, dat er wat vooruit uitgang wordt geboekt. Hè. Je hebt de afgelopen jaren wel wat gehoord over musea in Groot-Brittannië en Frankrijk die dus delen van kunstschatten teruggeven. Maar eigenlijk is Duitsland nu de eerste regering die op zo'n grote schaal echt een officieel contract heeft getekend met in dit geval Nigeria. En wat is er dan allemaal van te zien in die nieuwe vleugel van het Humboldt Forum? Nou, er zijn twee kamers gewijd aan deze Benin bronzen. Het gaat om prachtige bronzen beelden uiteraard, om platen. Je ziet kopstukken, er zijn twee grote troonkrukken. En die tonen eigenlijk de rijke geschiedenis van dat kleine koninkrijkje Benin. En zo eind 19e eeuw zijn inderdaad veel van die stukken door Britse soldaten gejat gewoon op een strafexpeditie. Ze hebben toen dat koninklijk paleis vrijwel tot de grond toe vernietigd. En over die geschiedenis, die zwarte geschiedenis, inclusief die roof, kun je onder meer via allerlei videobeelden in dat museum ook meer te weten komen. Het Humboldt Forum die pakt dat heel slim aan. Hè. Het prachtige museum is jaren verbouwd. Hebben dus nu nieuwe vleugels hebben ze erbij gekregen. Dit is een tentoonstelling die dus echt ook samenvalt met het openen van het laatste deel van dat mooie forum. Je kunt ze nu dus zien nog in Duitsland. Maar daarna moet je dan daarvoor naar Nigeria? Ja en nee, voor het grootste gedeelte wel. Wat met de Nigeriaanse overheid is afgesproken, dat een groot deel de komende periode al terug wordt gegeven. Sommige stukken zijn al teruggegeven. Maar ongeveer een derde van die Benin-bronzen van die collectie, die blijft achter in Duitsland. Die wordt dus voor een periode van een aantal jaren gehuurd, in bruikleen gegeven. Nou, die kunnen bezoekers in Berlijn dus gewoon blijven zien. En wat wel bijzonder is, als dus delen worden teruggegeven, dan zullen in die expositieruimtes dus gaten eigenlijk ontstaan. En die willen ze grotendeels met opzet ook zo houden om een beetje het gewicht van dat duistere verleden achter deze collectie te benadrukken. Correspondent Wouter Zwart, dank je wel. De Schotse singer-songwriter Louis Capaldi timmert hard aan de weg. Dit is zijn nieuwste plaat, Forget Me. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on.

Het is tussen de buien af en toe droog. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat het een zeer buiige dag gaat worden. En niet alleen vandaag, ook morgen staan die buien op het programma. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. En vanaf de Noordzee worden al die buien aangevoerd. En die brengen hier en daar flink wat neerslag. En in het oosten van het land kan misschien ook nog wel een klap onweer voorkomen. Zoals gezegd, tussen die buien door is er wel eventjes wat ruimte voor de zon. Maar echt warm gaat het vandaag niet worden. De maximumtemperatuur ligt zo tussen 15 en 16 graden. En komt er zo'n stevige bui over, dan daalt die temperatuur ook nog een paar graden. Wat de wind betreft, die is vandaag matig tot krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer ook af en toe hard. Dat is gewoon een windkracht 7. En vooralsnog staat er ook een waarschuwing uit voor het Waddengebied voor windstoten. Bij de buien kunnen dan windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. En wat verwacht je dan nog verder deze dagen en ook in de komende week? Morgen dus opnieuw die buien. Dat gaat eigenlijk vanavond en vannacht ook door. En vanaf maandag zien we langzaam maar zeker dat er een hoge drukgebied wat dichterbij gaat komen vanuit het westen. Dat betekent nog niet dat het maandag droog zal zijn, want ook dan komen we nog diverse buien over het land. Maar vanaf dinsdag wordt het echt wel droger, krijgt de zon ook wat meer ruimte en de temperatuur gaat dan geleidelijk aan omhoog. In de tweede helft van de week komen we uit op zo'n 19 graden, denk ik. Dankjewel, Remo. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Waarom is vlees zo belangrijk in Turkije? Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije. Een land met een enorme diversiteit. Als het gaat om diversiteit in de keuken, staat Turkije wereldwijd op nummer 3. De neven van Eus. Morgen 8:50 bij de NTR op NPO 2. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Het is 8:02. Thijs H., de man die in 2019 3 mensen van het leven beroofde, is onvoldoende gemonitord door zorgverleners van de Mondriaan Kliniek. Ze zouden ook cruciale signalen hebben gemist. Staat in een brief van de inspectie die in handen is van NRC. De krant maakte een reconstructie van de moorden. En ook de ouders van Thijs H. komen voor het eerst aan het woord. Bas Haan, journalist bij NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zijn stevige conclusies. Waar baseren ze die op? Nou, het zijn stevige conclusies van de inspectie die opdracht gaf om te onderzoeken wat er misging bij de ontsnappingen van Thijs H. Want even terug naar toen. Hij heeft dus toen eigenlijk schijnbaar totaal willekeurig 3 mensen met een mes gedood. Eentje in Den Haag in het park en 2 dagen later in de Brunsumerheide. Dat deed hij in totale psychose. En die psychose is vastgesteld door het Pieter Baan Centrum. Dat was het belangrijkste onderwerp in de rechtszaal. Maar even terug naar het moment van de moorden. Toen verkeerde hij in een psychose. En was hij onder behandeling bij GGZ-instelling Mondriaan. Rond zijn arrestatie is hij een paar keer ontsnapt uit die instelling, waar heel veel overigens foutieve berichtgeving over is geweest in die tijd. Maar die situatie waarin hij verkeerde had voorkomen kunnen worden. Dat is eigenlijk de conclusie die die IGZ-brief stelt, omdat er in die instelling op geen enkele manier rekening is gehouden met een eerdere psychose die Thijs had ongeveer 1,5 jaar daarvoor en een zeer ernstige suïcidepoging. En omdat daar geen rekening mee is gehouden, is er een misdiagnose geweest. Er werd gedacht, hij heeft ADHD of ADD, kreeg daarvoor een medicijn, het medicijn dexamfetamine. En dat medicijn is juist een aanjager van psychoses. Met andere woorden, er moet ernstig rekening mee gehouden worden, op zijn minst, dat de psychose waarin het tot zijn daden kwam mede veroorzaakt is of verergerd is door een verkeerd medicijn naar een verkeerde diagnose. En dat onderwerp, de risico's daarvan, zijn tot in detail beschreven in die conclusies van de inspectie. Alleen zijn die tot nu toe nooit zo nadrukkelijk naar buiten gekomen. En de zaak loopt nu bij de Hoge Raad. Kunnen de rechters daar ook iets met deze brief? Nou, dat is maar de vraag. De zaak is eigenlijk afgerond. Je bent naar de rechtbank, kun je naar het hof gaan. En zowel de rechtbank als het hof hebben behoorlijk de lijn van het Openbaar Ministerie gevolgd. Die eigenlijk domweg zeiden, ja, wij geloven dat Thijs niet. En dat Pieter Baan Centrum, waar die 7 weken lang is geobserveerd, dat schuiven wij goed deels aan de kant. Daarmee bleef de oorzaak van de psychose toch een beetje de olifant in de kamer in die rechtszaal. De Hoge Raad, die nu in cassatie nog naar de zaak moet gaan kijken, kijkt vooral naar het proces, hoe het is verlopen. Gaat niet de hele zaak inhoudelijk doen. En die moeten dus vooral gaan kijken naar de vraag, is het terecht dat die rechters, dat die magistraten, dat die hun eigen deskundigen van het Pieter Baan Centrum zo radicaal aan de kant geschoven hebben. Want Pieter Baan Centrum zei, dit is evident in dit geval, deze man was totaal psychotisch en is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar en kun je niet straffen. Natuurlijk, hij heeft de moorden gepleegd, maar hij heeft hulp nodig. Hij heeft een TBS-maatregel nodig en moet geholpen worden. En dat is wel even iets heel anders dan de 30 jaar aan TBS of zelfs levenslang die het Openbaar Ministerie eiste in deze zaak. Ja, en waar de rechter natuurlijk die straf ook heeft opgelegd. Maar die zei, even voor mij ook hoor Bas, dat behalve dan dat hij ook drugs had gebruikt, waar werd gezegd van ja, dat heeft het misschien oversterkt, had hij ook met zijn ouders gebeld en in getapte gesprekken zou ook blijken dat hij de boel aandikte. Wat zegt de inspectie daarover dan? Niet. Zijn een hele hoop van die verhalen zijn ook te weerleggen. Die zijn ook niet door het Hof overgenomen. Het Hof heeft wel overgenomen de redenering van de redenering dat hij een keuzevrijheid had. Dus het niet meegaan in het verhaal van de psychose van de deskundige. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn al die verhalen over de ouders en zo van het Openbaar Ministerie, daar zijn de rechters ook niet in meegegaan. Er is ook felle kritiek op gekomen. Ook nu in NRC door een onafhankelijke deskundige. Die stelt gewoon vast van ja, hier heeft het OM echt zijn magistratelijkheid opzij geschoven. En die hebben er die zijn niet alleen Thijs terecht gaan laten staan, maar ook de ouders terecht gaan laten staan. Die zijn gewoon totaal uit de bocht gevlogen. Ik geloof dat daar wel behoorlijk wat enigheid over is. De kernvraag die hier op tafel ligt is door de deskundige vastgestelde psychose, hoe kon die ontstaan? Dat is eigenlijk een vraag die in de rechtszaal nooit beantwoord is en die door het Pieter Baan Centrum wel uitgebreid beantwoord is als deskundige, alleen die in de rechtsstand iets overgenomen, bedoel ik. En dat is ten onrechte, zegt nu ook een onafhankelijke hoogleraar Verkes, die dus specialist is op dit gebied. Dus er liggen eigenlijk tal van rapportages die zeggen, deze man was psychotisch. Dat maakt de data natuurlijk niet minder erg. Dat maakt het voor de nabestaanden niet minder verschrikkelijk. Maar dat maakt het wel heel veel uit over hoe je zo'n zaak vervolgens strafrechtelijk moet beoordelen. En de ouders die, je zegt, eigenlijk ook op deze manier terecht hebben gestaan. Jij hebt ze voor het eerst gesproken. Wat zeggen zij erover? Hoe voelen ze zich hierbij? Ja, natuurlijk verschrikkelijk. Maar deze mensen benadrukken zelf ook. Kijk, we hebben nooit ons verhaal willen doen, omdat wij nooit het leed van onszelf groter hebben willen maken dan dat van de nabestaanden. Mm-hmm. Want ook zij stellen natuurlijk volmondig vast, daar zit de meeste pijn. Maar tegelijkertijd hebben zij wel zoiets van, ook met die brief van de inspectie, hoe je ook naar deze zaak kijkt, kijk er wel eerlijk naar. Kijk wel naar wat er gebeurd is. En dan zie je dat er een jonge man is die niet de hulp kreeg die hij had moeten krijgen. En dat op zijn minst een hele grote waarschijnlijkheid is. Dat het niet krijgen van die hulp ertoe heeft bijgedragen dat er gebeurd is wat er is gebeurd. En dat moet je wel onder ogen zien. Want het is natuurlijk niet voor het eerst dat het rond verwarde personen, om die term toch maar even te gebruiken, misgaat in GGZ-instellingen. Bas Haan, dankjewel, journalist bij NRC. En vandaag dus ook te lezen in de krant, dit verhaal. Grote gemeentes die kleinere gemeentes opslokken. Het gebeurt de laatste jaren geregeld, maar ook 100 jaar geleden kwam het al voor. Ze nam het uitdijende Amsterdam in 1921 het landelijke dorp Sloten over. Nu ligt dat ingeklemd tussen Schiphol en stadsdeel Nieuw-West. Maar nog altijd heeft Sloten zijn eigen dorpsraad. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam onthulde een gedenksteen, zodat bewoners de annexatie niet vergeten. We hebben leuke dingen hier altijd in het dorp. U noemt het ook het dorp? Ja, het blijft het dorp. Vandaag de dag is Sloten een dorpje in de grote stad. Met een eigen kerk van 160 jaar oud, een dorpsplein waarin de zomer wordt gesjeudeboeld en sinds vandaag een gedenksteen. Om nog eens terug te denken aan die gebeurtenis van 100 jaar geleden, zegt initiatiefnemer Guido Frankfurter. Omdat het gewoon ontzettend veel impact heeft gehad toen op het dorp. En dan praat je zowel over positieve als minder positieve dingen. Wat was er positief? Nou, positief was bijvoorbeeld dat we in hele korte tijd op het net van Amsterdam werden aangesloten. En dan praat je dus over de nutsvoorzieningen, gas, water, licht en later natuurlijk ook internet. Wat was er negatief dan? Want dat waren de positieve dingen. Amsterdam keek al heel snel naar de landbouwgrond. Ja, in totaal zijn daar dus 10.000 woningen gebouwd met ook bijbehorende winkelcentra. En daardoor raakten we dus niet alleen die vruchtbare landbouwgrond kwijt. Ook de 20 winkels die hier waren. Meer dan 20 winkels, kan je bijna niet meer voorstellen. Met de overname door Amsterdam in 1921 verloor de gemeente haar grond en zelfstandigheid. Maar bewoners blijven trots op hun Sloten. Ik woon hier sinds 1965 in mijn geboortehuis. Ik ben ook tijdens mijn studie nooit verhuisd. Dus ik woon hier nog steeds. Waarom moet deze gebeurtenis door annexatie 100 jaar geleden alweer nog steeds herdacht worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is, omdat wat nu nog in Amsterdam Nieuw-West over is van de toenmalige gemeente en wat nu nog ook landelijk gebied is, dat moet zijn eigen karakter houden en dat moet overeind blijven. Als dorpsraad Sloten uit Osdorp doen wij er ook heel veel aan om het groen te houden. Het is dus vaak ook wel een beetje vechten tegen de stad. Ja, we zijn best wel een beetje activistisch hier. Dat kun je ook wel zien aan mijn ogen, hoe ik erbij kijk. 3, 2, 1. Ja! Daar gaat hij. Kijk eens. Burgemeester Halsema trekt aan de dorpsvlag en onthult daarmee een grijze gedenksteen. Het is mij een grote eer om als voorzitter van de dorpsraad van een buitenwijk van Sloten hier aanwezig te mogen zijn. En dan zegt het ook wel iets over de spreekwoordelijke arrogantie van Amsterdam, dat wij deze roemruchte, oude en hele grote plaats geannexeerd hebben. Het woord zegt het ook. Want er zit een zekere mate van agressie in. En laat ik u dan ook wel heel erg hartelijk bedanken dat u bij ons wil horen. Al met al, is de annexatie uiteindelijk goed geweest voor Sloten of had het dorp beter zelfstandig kunnen blijven? Ja, dat blijft wat mij betreft een moeilijke vraag. Daarom noemen we het vandaag ook een gedenkdag. Dus een beetje neutraal. Maar goed, ik denk alles bij elkaar. Weet je, die landbouwgrond hadden we waarschijnlijk toch niet vast kunnen houden tot dit moment. Ik denk alles bij elkaar, denk ik dat Sloten ook echt ervan heeft kunnen profiteren. En ik hoop dat Sloten ook de komende 100 jaar zijn prachtige historie en tradities mag bewaren. Dank u wel. Sloten, dus al 100 jaar een dorp in Amsterdam, hoort een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Tot 8:30, het NOS Radio 1-journaal. Met Mark Visser. Californië kwam vorige maand met de strengste milieuwetgeving tot nu toe voor autofabrikanten. Vanaf 2035 mag er in de staat geen nieuwe auto met verbrandingsmotor meer worden verkocht. Maar tegen de verwachting in bleef het stil vanuit de autobranche. Na jarenlang verzet zijn de Amerikaanse fabrikanten om. Elektrisch is de toekomst. Dat blijkt ook op de jaarlijkse autoshow in Motortown Detroit. Correspondent Lucas Waagmeester ging er kijken. Downtown Detroit, op straat buiten de grote hal van de Detroit Auto Show, presenteert automerk Chrysler zijn nieuwe modellen. Alle grote Amerikaanse merken komen tijdens deze show met releases. En het is een totaal nieuw beeld. Een revolutie in de autobranche. We've committed to be a fully electrified portfolio by 2028. Dit is Chris Fuel, de hoogste baas van Chrysler. Zij verwoordt de kern van deze autoshow. In 2028 heeft het merk een vol elektrische versie van alle modellen. De eerste komt in 2025. Our first battery electric model will launch in 2025. De toekomst is volledig elektrisch. De verbrandingsmotor gaat helemaal verdwijnen bij Chrysler. The future is pure electric for the Chrysler brand. Now in a normal F-150, what you'd expect to find is of course a massive engine in here. Binnen in de grote hal van de autoshow wemelt het van de verkopers, vertegenwoordigers, brandmanagers die alles wat blinkt hier willen tonen. Tyler Smith van Ford. Instead what we find? Gooit de motorkap van een stevige pick-up open waar je een zwaar motorblok zou verwachten. We have a front trunk or front. Vinden we een kofferbak, een trunk, maar dan voorin, een frunk. Dat is een beetje het buzzword hier met al die elektrische auto's op een kluitje. Pretty crazy, right? De pick-up truck is Amerikaans cultuurgoed. Het best verkopende autotype, al decennia een succesformule. Het is best een gok om dat drastisch te gaan veranderen. This vehicle really does define the American spirit to a lot of people in America. Net als andere merken heeft Ford dan ook, vooral bij zijn pick-up, precies dezelfde auto gemaakt. Maar dan met batterijen erin. One of the most important things is this looks like an F-150. You can't tell it's electric. Je ziet van buiten niet dat die elektrisch is. Dat is heel belangrijk voor veel pick-up rijders. Yeah, so it kind of bridges that gap with a lot of people, and they're like, I don't have to get something that might look a little different than what they're used to. Over de vraag of die pick-up rijder klaar is voor iets waar geen ronkende motor onder hangt, zo meer. Want er zijn nog wel wat hobbels op de weg richting het vol elektrische wagenpark dat hier in al zijn glorie wordt gepresenteerd. The auto industry is used to gradual pivots into new technology, but this is really an entirely new infrastructure. Dit is David Cook. Hij doet onderzoek naar elektrificatie van vervoermiddelen aan de Universiteit van Ohio. De auto-industrie moet helemaal van de grond af opnieuw worden opgebouwd, zegt hij. These aren't small changes in the technology. Het hele proces van een auto maken gaat op zijn kop. The skill sets of the workers, from technicians through engineers through even sales offices, you know, understanding the products, designing the products. De vaardigheden van technici, verkopers, ontwerpers, maar die hele keten wordt anders. The entire supply chain is different. Denk bijvoorbeeld aan de grondstoffen voor de miljoenen batterijen die nodig zijn. New materials, new resources. Autofabrikanten moeten dus helemaal beginnen bij de mijnbouw, de plekken waar mineralen uit de grond worden gehaald. So we really have to look all the way back to the minerals and where they come in the ground. En van daaruit de keten opbouwen richting de massaproductie van alle nieuwe onderdelen, waarvan je dan een auto in elkaar kunt zetten. All the way up through building products for vehicles that have to be deployed in mass scale. Dus zegt Cook, je kunt geruststellen dat deze industrie net begonnen is aan zijn meest ingrijpende veranderingsproces sinds de auto werd uitgevonden. Yeah, the electrification of the auto industry is one of the most dramatic changes we've seen since the automobile was invented. It's a big change. It's a classic piece of American culture, the F-150. Dan terug naar dat cultuurgoed. Hoe verloopt de verkoop? Hapt die consument een beetje? We've seen a ton of orders on this vehicle. In fact, you can't reserve it anymore. De elektrische pick-up is meteen, als de bestellingen geplaatst worden, uitverkocht. We open it up, it's done. Want uiteindelijk zegt Tyler Smith van Ford, wat moet zo'n truck kunnen? What do you do with a truck? You throw stuff in the back, you're towing something. Spullen vervoeren, een aanhanger trekken. Deze elektrische versie doet inmiddels alles wat de pick-up kon die op benzine reed. Alleen wordt die benzine alleen maar duurder. Dus mensen willen dit ding hebben. Well, we give you every single piece of that in the electric F-150 that you'd have in your gas-powered F-150. So people want this vehicle, especially with rising gas prices. Dat was een reportage vanuit Detroit van Lucas Waagmeester. Voetbal dan. Dorad. Voetbal inderdaad, dat wil zeggen John de Jong. Die is niet langer technisch directeur bij PSV in Eindhoven. Zijn contract is per direct ontbonden. Want de Raad van Commissarissen die zag het niet meer met hem zitten na de laatste transferperiode. Daarin heeft PSV, zo zei Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad in Langs de Lijn en Omstreken, te weinig geld binnengehaald. Dat spitste zich met name toe op het vertrek van Cody Gakpo, die uiteindelijk is gebleven. En de RVC wilde hem verkopen in verband met de financiële situatie van PSV. En de sportieve leiding van PSV die vond eigenlijk dat als je Gakpo nu verkoopt, dat je dat niet kunt verkopen naar buiten toe. ADO Den Haag heeft een welkome overwinning geboekt. Het was met 2-1 te sterk voor koploper PEC Zwolle. En dat geeft trainer Dirk Kuyt weer wat lucht. En dat niet alleen, ook de mogelijkheid om toch ook eens te reageren op de kritiek die hij de afgelopen weken over zich heen kreeg. De manier waarop mensen kritiek geven, Ja, dat mag in Nederland wat mij betreft wel anders. Ik heb geen moeite met mensen die vinden dat het slecht gaat of dat het niet goed is om wel te rekenen, maar gaat niet te persoonlijk maken. Oud-prof wielrenster Marijn de Vries dan. Die schrijft in NRC over het wetsvoorstel waarmee het makkelijker moet worden om je geslacht te veranderen. Voor de sport betekent dat dat mensen die lichamelijk volledig man zijn mee mogen doen bij de vrouwen. De Vries zegt lang te hebben getwijfeld over haar column, maar vindt dat hierover moet worden gepraat zonder dat je wordt uitgemaakt voor transhater. We hebben ooit afgesproken in de sport te discrimineren op gewicht, op leeftijd, op seksen. Omdat de helft van de wereldbevolking anders nooit kans maakt om te winnen. Omdat mannen fysiek sterker zijn, schrijft ze. En misschien moeten we kijken of we op wetenschappelijke gronden niet ergens een grens moeten trekken tussen man en vrouw. We hebben niet voor niets gestreden om als volwaardige categorie te worden gezien. Zo staat in de column van Marijn de Vries in NRC. Dan de Telegraaf. Die krant heeft een interview met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, die eind juli bij zijn huis in Amsterdam werd opgewacht door overvallers. Tadic deelde een paar klappen uit aan de overvallers, wist ze te verjagen, maar het incident heeft een grote impact op zijn gezinsleven. Achteraf kom je tot het besef dat het anders had kunnen aflopen, zegt hij. Maar op het moment zelf zit je vol adrenaline en ga je het gevecht aan. Al hadden ze 3 vuurwapens gehad, ik zou mijn trots nooit opgeven. Sinds die overval eind juli hebben Tadic en zijn gezin privébeveiliging. 13,5 week. Zo lang moeten mensen wachten voordat ze kunnen afrijden. Met nieuwe examinatoren hoopt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR, daar een eind aan te kunnen maken. Daarvoor houden ze speciale wervingsdagen. En vandaag is er zo eentje, bijvoorbeeld in Leusden. Directeur van het CBR is Alexander Pechtold. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zelf eigenlijk goede herinneringen aan uw examinator? Nou, ik had er meerdere. Ik ben 4 keer gezakt. Okay. En kan je toch nog directeur van het CBR worden. Ja, dat blijkt. En misschien juist heel veel ervaring erbij ook. Ja, ja, en ik zeg wel ter verlichting van mezelf, Noorderbocht, Rotterdam, is altijd moeilijk hoor. Ja. Hoeveel examinatoren zijn er eigenlijk nodig om nou die wachttijden, die er al best wel lang zijn, hè, om die weg te werken? Nou ja, het CBR heeft net als heel veel andere overheidsorganisaties, publieke dienstverleners, gewoon de inhaalslag te maken van de corona. Daar zijn we druk mee bezig. Collega's werken over. We hebben zo'n 600-700 examinatoren in het hele land. Maar je ziet gewoon dat, ja, er zijn ook nieuwe klanten. Dus om het wegwerken van die achterstanden wat meer tempo te geven, hebben we gewoon nieuwe mensen nodig. En dat is niet altijd makkelijk. Mensen hebben niet een goed beeld van wat is nou een examinator. Moet dat een hele streng iemand zijn? Wij vinden van niet. Moet iemand zijn die de kandidaat die nerveus is goed begeleid en zoveel mogelijk kans geeft om te slagen. Want het slagingspercentage, dat schommelt zo rond de 50%. Dus dat is best kennelijk een ingewikkeld iets. Ja. Maar is dat altijd zo geweest? Ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. We zijn samen met de rijlessen, met de rijscholen volop bezig om daar nou eens wat aan te gaan doen. Om mensen pas op examen te sturen als ze ook echt examen gereed zijn. Maar ja, zolang dat nog zo is, heb ik gewoon heel veel mensen nodig die dit vak leuk vinden. We krijgen gelukkig mensen, maar de arbeidsmarkt is heel krap. Dus nu hebben we vandaag in Leusden en volgende week in Rotterdam maar zo'n open dag. We gaan als werkgever maar solliciteren bij de kandidaten. Ja, want zo is het tegenwoordig, hè? Het is bijna andersom geworden. Maar wat heeft toch een goede examinator nodig? Nou, eigenlijk 2 dingen die tegengesteld lijken. Je moet na zo'n rit natuurlijk heel duidelijk kunnen zeggen of iemand geslaagd is of niet geslaagd is. En dat is ook niet om vervolgens over te onderhandelen. Dus je moet direct kunnen zijn, je moet duidelijk kunnen zijn. Maar je moet ook een beetje empathisch zijn. Er zijn ook, als ik zo bij ons in Rijswijk kijk, we zitten op 54 locaties in het land, maar mijn kantoor zit in Rijswijk. Ja, dan zie je ook wel de stralen vloeien als iemand voor de tweede, derde keer gezakt is. Ja, dan heb je maar een paar minuten om toch heel duidelijk uit te leggen wat er misging en wat er de volgende keer beter moet. En ja, heel Nederland komt bij ons binnen. Ja, dat betekent alle pluimages. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. Ja, want het is ook nogal een bedrag, hè? Wat je moet betalen voor een examen. Ja, een examen op zich valt. Een praktijkexamen zit net iets boven de 100 euro. Ik geloof 102 op dit moment. Maar een hele rijopleiding, en daar verkijken mensen zich nog wel eens op, is gemiddeld zo'n 2500 euro. Ja. Dus als je dan een paar keer zakt voor theorie of praktijk, dan ben je nog veel meer geld kwijt. Dus wij willen echt ook mensen die vanuit het CBR die examens zo goed mogelijk afnemen. Maar met de rijschoolbranche, en dat is een agenda los van deze wervingsactie, wil ik ook de komende jaren verder om te zorgen dat slagingspercentage een beetje omhoog gaat. Ja, u zegt zelf, we gaan eigenlijk als CBR op sollicitatie. Maar toch blijkt ook dat je het niet zomaar kunt worden, examinator. Dat die eisen heel streng zijn. De 1 op de 100, lees ik, komt maar door de selectie. Ja, het is pittig. We vragen MBO 4. We vragen dus kwalificaties zoals ik zojuist noemde. Maar het is een opleiding. Je komt bij ons in dienst en dan word je intern opgeleid. Dan ben je 3 maanden mee bezig. Ik zou bijna zeggen dag en nacht, want je krijgt ook nog huiswerk voor 's avonds mee. Daarna word je nog maandenlang begeleid door een inmiddels ervaren examinator. En dan ben je pas echt vol productief. En je ziet gewoon dat veel mensen zich daar toch op verkijken. En omdat we het ook niet te veel willen afschrikken, gaan we vandaag gewoon laten zien. Mensen kunnen door meerijden met een proefritje. Krijgen van collega's te horen hoe het allemaal in elkaar zit. Dus ja, het is een stevige selectie. Want het is echt een beroep. Toen ik uit de Kamer vragen kreeg, kan je niet wat sneller met die achterstanden? Toen zei ik, ja, kan niet het uitzendbureau bellen. Dit is echt iets wat ik ook niet kan. Ik mag ook geen examens afnemen. Nee. Stel, de wervingsdagen zijn een succes. Hoe lang duurt het dan voordat die wachtrijen weg zijn ook? Nou ja, we lopen al in. Het getal wat u net noemde van 13, dat is nu het gemiddelde over Nederland. En het eerlijke verhaal is dat we in sommige steden dus nog flink daarboven zitten. En in de regio buiten de Randstad daaronder. Maar ik ben heel volgend jaar nog wel bezig om ervoor te zorgen dat dit weer beantwoordt aan termijnen die we maatschappelijk verantwoord vinden. Maar ja, dat zijn ze ook bij het ziekenhuis, bij de rechtbank. Nou, we lezen dagelijks over Schiphol. Overal zijn ze dat aan het doen. Ja, daarover, u zegt, ik ben volgend jaar nog bezig bij het CBR. U wordt ook genoemd als mogelijk opvolger van Dick Benschop bij Schiphol. Ach ja, dan ben ik bijna via de politiek uit. Dus ik dacht dat spel van namen noemen nou eindelijk voorbij was. Maar zeker niet. Maar nog steeds. Nee, maar daar, ja, interesse? Vereerd als mensen je noemen, maar lekker bezig bij het CBR. Oké, nou, dan zien we u in ieder geval tot nu voorlopig daar. En wie weet, dank in ieder geval voor dit gesprek. Directeur van het CBR, Alexander Pechtold was dat. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Ronit Pallash stortte zich op een bloemlezing over de schrijver en criminoloog Andreas Burnier. Nou, op het moment ligt er alleen maar Andreas Burnier op mijn nachtkastje. Hier woont alleen de tijd, is een fotoboek van Maarten Slagboom en zijn dochter Billy. Die zijn gefascineerd door verlaten en overwoekerde gebouwen. We gaan op dezelfde manier worden we totaal blij als we die grote beschimmelde, mossige panden zien. Kees Boonman over struikelblokken in de politiek. Hoe zit het eigenlijk met dat rapport van Deloitte van Siewert van Linden? En boekenrecensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de vijfde keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Prinsjesdagprotest vraagt aandacht voor het aantal groeiend aantal mensen dat niet kan rondkomen. De eerste uitkoopregeling voor boeren is allesbehalve een succes. Meer daarover ook al in het nieuws met Dorot Megens. Er is nauwelijks serieuze belangstelling onder boeren om mee te doen aan de eerste vrijwillige uitkoopregeling, bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen. Zeker 750 bedrijven kwamen daarvoor in aanmerking, maar na ruim 2 jaar is met maar 20 boeren echt een akkoord gesloten, blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij alle 12 provincies. Die provincies zeggen dat het Rijk de voorwaarden voortdurend verandert. Dat maakt boeren huiverig. Minister Van der Wal geeft toe dat het aantal aanmeldingen mondjesmaat op gang komt. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die langdurige klachten overhielden door een coronabesmetting op het werk. Het ultimatum van de bonden aan de staat is verlopen. Veel zorgmedewerkers die al 2 jaar ziek thuis zitten zijn ontslagen. Een grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor corona, waardoor hun inkomen is gedaald. De bonden vinden dat de staat verantwoordelijk is omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Het Integraal Zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen, behalve door de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie en moet de eerste lijnzorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af, onder meer omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd. De internationale hulpverlening na de overstromingen in Pakistan wordt bemoeilijkt door bureaucratische regels en procedures. Zeker 10 internationale hulporganisaties wachten op een vergunning om in het land aan de slag te gaan, terwijl grote delen van het land al maanden onder water staan en bruggen en wegen zijn verwoest. Save the Children was deze week de eerste internationale hulpinstantie die van de Pakistanse autoriteiten een volledige werkvergunning kreeg. Premier Sharif zei gisteren tegen VN-chef Guterres dat zijn land oneindig veel geld nodig heeft. Coolblue en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie wisten dat er een commerciële BV was waarmee een mondkapjesdeal werd gesloten met de overheid. Medeoprichter van de stichting en de commerciële BV Camiel van Gestel zei dat bij Jinek. Van Gestel en zijn compagnons Siewert van Liende en Bern Damme verdienden miljoenen aan die commerciële deal, terwijl naar de buitenwereld altijd werd volgehouden dat er om niet werd gewerkt. Coolblue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Van Gestel. Het weer, veel buien vandaag, soms met hagel en onweer. Af en toe ook zon en het wordt hooguit 16 graden. En ook morgen veel buien en dan nog wat kouder dan vandaag. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Live vanuit Studio 23 is dit Tijd voor Max. Het spannendste moment komt nog. Het is leuk om naar te kijken. Alles komt voorbij. Daar wil ik naartoe. Liefde op het eerste gezicht is vrij veel. Klinkt niet heel somber, hè? Beetje Robert invloed erbij. Tijd voor Max. Was fantastisch. Tijd voor Max is er. Elke dag. Kijkt u ook? We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 4 minuten over 8. Traditiegetrouw, een paar dagen voor Prinsjesdag, is de miljoenennota uitgelekt. En dat wordt er een van historische omvang, weten we nu. Het kabinet komt met een maatregelenpakket van ruim 17 miljard euro. Volgens het Centraal Planbureau gaat de koopkracht door deze plannen omhoog. Maar zullen ze niet helemaal worden gecompenseerd voor de klap die vooral ook dit jaar al is uitgedeeld. Fractievoorzitter van de SP, Lilian Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. U houdt vandaag samen met de FNV en de Landelijke Studentenvakbond een Prinsjesdagprotest, omdat u zich zorgen maakt over mensen die niet meer rondkomen. Mm-hmm. Ja, u had natuurlijk ook al verwacht dat die miljoenennota zou uitlekken. Nu u in handen heeft, of in ieder geval deels heeft gehoord wat erin staat, neemt dat wat zorgen bij u weg en uw collega's? Ja, het uitlekken was inderdaad misschien het minst verrassende onderdeel van alles. Wij vinden dan overigens ook echt dat we met deze onzin moeten stoppen, hoor. Want ja, u stelt mij een terechte vraag en ik mag eigenlijk nu geen antwoord geven natuurlijk. Want het is nog onder embargo, maar intussen kan iedereen dan wel in de media van alles lezen. Ja, dat is toch echt een poppenkast. Wij zeggen, maak die dingen gewoon openbaar zodra je het weet. En dan kan de discussie ook beginnen. Maar goed, uw vraag of het de zorgen wegneemt. Ja. Nou, nee, want de discussie ook zeker vandaag, en daar richt de actie zich vandaag zeker ook op, is dat dit hele jaar, het jaar 2022, nog wel een tijdje duurt. Zeker voor heel veel mensen die met stijgende prijzen te maken hebben, die grote zorgen hebben over hoe ze dat gaan betalen. En dit kabinet volhardt er natuurlijk nog steeds in. Wat op zich onbegrijpelijk is, zie de landen om ons heen, dat ze dit jaar niks willen doen om de kosten voor mensen te verlagen. Dus ja, wij zeggen vandaag inderdaad samen met sprekers van de FNV en de Landelijke Studentenvakbond, maar ook onder andere de Woonbond en vele anderen, van ja, pak de winsten. Er worden enorme winsten gemaakt. En zet dat in om de rekening te verlagen. Maar dan heeft u het even over de energiebedrijven, bedoelt u? Want dat wil het kabinet wel, toch? Ze zijn in onderhandeling. Dus inderdaad, wat u zegt klopt. De miljoenennota gaan natuurlijk over volgend jaar. Maar ze willen toch alsnog, zij het wat laat volgens sommigen, wat gaan doen en zijn in onderhandeling met die energiebedrijven? Ja, wat laat en wat weinig. En ik hoor de energiebedrijven zelf overal roepen van, nou, wij willen vrijwillig best wel wat doen. Nou, fantastisch zou ik denken. Ja, dan worden daar op dit moment gigantische winsten gemaakt. Maar niet alleen daar, ook in andere bedrijven. Maar niet allemaal, toch? Niet alle energiebedrijven. De één wel, maar er zijn natuurlijk kleinere. Er zijn er ook al die zijn omgevallen. Ja, klopt. En overigens zeggen wij daar dan van, pak die dan in eigen hand, in publieke handen. Zoals we dat tot 20 jaar geleden natuurlijk ook hadden. Dat we over onze eigen energievoorziening gaan. Want dat is het grote probleem nu. Kijk, natuurlijk moet er een prijsplafond komen. Dus de prijs voor de energierekening moet gemaximeerd worden. Die moet omlaag. Maar als we niet tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we weer de democratische zeggenschap over onze energie organiseren door het te nationaliseren. Ja, dan zal het dadelijk zomaar gebeuren dat wij met publiek geld, belastinggeld, private winsten, winsten die naar aandeelhouders gaan, aan het subsidiëren zijn. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar wij zeggen dus, kijk, er zijn energiebedrijven die veel winst maken, maar er zijn nog meer grote bedrijven die veel winst maken. De winsten in dit eerste kwartaal zijn de hoogste van de afgelopen 23 jaar. Dus er wordt enorm veel winst gemaakt. Dus wij zeggen, verhoog nou die winstbelasting. Die raakt alleen de bedrijven waar het supergoed mee gaat, dan betaal je geen winstbelasting. Mm-hmm. En dat is ook wat je wilt. En dat je dat geld in kunt zetten om de kosten voor mensen te verlagen. En hoe zou dat geld dan moeten worden ingezet? U zegt de kosten verlagen, maar dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. En er wordt ook weer gewaarschuwd door mensen voor de calculerende burger. Bijvoorbeeld iemand denkt, nou ja, kom maar, ik hoef mijn energierekening blijkbaar niet te betalen, want Pietje doet het ook niet. Dus hoe ga je dat ondervangen, dat je niet dat probleem krijgt? Ja, wij hebben al flink wat maanden geleden ons eigen sociaal noodplan gepresenteerd. Daar gaat de actie vandaag ook over. Daar zit een aantal dingen in. Bijvoorbeeld het verlagen van de energierekening. Wij denken wel dat het heel goed is om een maximum te zetten op de energierekening. Want die prijzen blijven maar stijgen. Daar is niet tegenaan te compenseren, meneer Visser. En bovendien krijg je dan, wat ik net zei, dat je dan eigenlijk indirect de winsten van de energiebedrijven zit te subsidiëren. Ja, sorry, maar dat is wel een beetje zonde van ons geld natuurlijk. Ja, nee, dat punt is duidelijk. Maar hoe wil je dat geld, hoe dat besteed wordt? En dat ook op de manier gaat dat het ook echt bij die mensen komt. En dat die mensen het ook uitgeven aan de juiste dingen. En niet aan iets wat ze eigenlijk niet nodig hebben. Ja, nou, dat laatste maak ik me nog minste zorgen over. Wij zijn de hele zomer al door het land aan het gaan en mensen weten gewoon, ja, maken zich zoveel zorgen, weten gewoon echt niet meer waar ze het zoeken moeten om de rekeningen te betalen. En dan heb je het gewoon over de basisdingen, hoor. Dan heb je het over de vaste lasten, dan heb je het over de boodschappen, dan heb je het over je auto kunnen tanken omdat je naar je werk moet. Ik maak mij totaal geen zorgen over dat mensen dat aan verkeerde dingen zullen uitgeven. Ik maak me veel meer zorgen over al die mensen die gewoon in armoede leven op dit moment in ons rijke land. En concreet denken wij dus inderdaad het maximeren van die energierekening, zeker als je dat doet op het niveau van vorig jaar bijvoorbeeld, nou, dan weet je gewoon dat is het gemiddeld verbruik van iemand of van een huishouden. Daar kan je het prima op vastzetten. Maar ook denk toch ook bijvoorbeeld aan de BTW als het gaat over de boodschappen. Er zijn ontzettend veel prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook aan de kassa van de supermarkt. Wat ook voor steeds meer mensen een probleem aan het worden is. De accijns, als het gaat over het tanken bijvoorbeeld. Ja, heel veel mensen hebben toch echt ook wel gewoon de auto nodig om naar het werk te gaan. En dat zijn allemaal dingen die het kabinet snel kan doen. Die ze dit jaar nog kan doen. Om direct de kosten voor mensen te verlagen. Dank SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Op de Ginkelse Heide in Ede worden vandaag de soldaten herdacht die in 1944 voor onze vrijheid vochten als onderdeel van operatie Market Garden. Het gebeurt onder meer met een mass drop, waarbij paratroopers uit verschillende landen met een parachute het vliegtuig uitspringen. Verslaggever Lisa Schallenberg is op vliegveld Eindhoven, vanwaar de parachutisten opstijgen. Lisa, hoeveel gaan er eigenlijk straks springen en hoe is het weer eigenlijk? Want er staat best wel wat wind. Ja, het zijn 322 militairen die zo dadelijk uit die vliegtuigen gaan springen. 8 vliegtuigen en het zijn allemaal militairen uit verschillende landen ook. Ik sta hier nu in een grote tent waar iedereen nog druk bezig is met de laatste voorbereidingen. De laatste checks voor de parachutes bijvoorbeeld. Er wordt ook nog een kopje koffie gedronken. Ja, het weer hier, het is hier net wel opgeklaard. Maar ik sta hier op dit moment naast brigade-generaal Cas Scheurs. En u gaat zo dadelijk ook echt springen, hè? Ja, ik ga zo dadelijk als eerste het vliegtuig uit voor de herdenkingssprongen van Market Garden. En bent u dan ook nog zenuwachtig als u dan als allereerste springt? Of is daar helemaal geen sprake van? Nou, zenuwachtig is niet het goede woord. Ik ben echt, je bent wel eens hyper-focused, zeggen wij dan. Hè? Want je hebt maar heel weinig tijd om alle dingen goed te doen. Maar het laatste stukje, als ik in de deur mag staan als eerste, ja, dat is gewoon genieten. Van de omgeving, van alle mensen die staan te kijken. Een prachtig gezicht. En het weer, het zonnetje schijnt nu. Net toen ik aankwam, toen regende het nog. Maakt u zich zorgen dat het misschien niet door kan gaan? Nou, tot nu toe ziet het er goed uit. We hebben misschien wat veel wind. Dat betekent dat we iets anders naar de grond moeten sturen. Maar voor nu ziet het er goed uit. Hey, en het is inderdaad een herdenking vandaag. Wat betekent dat voor u? Dat u zometeen diezelfde historische sprong gaat maken als die mensen dat 78 jaar geleden hebben gedaan? Ja, dat is heel bijzonder. Kijk, het zijn mensen die sprongen voor onze vrijheid, voor onze manier van leven. Zonder dat ze ons kenden. En dat geeft natuurlijk ook een verplichting aan ons. Want we oefenen natuurlijk voor andersoortige inzetten. En als mensen ons vragen hun te helpen, dan willen we daar klaar voor staan. Vandaar dat we deze oefening houden. Maar zeker ook denken aan hen die toen uit de lucht sprongen voor onze vrijheid. Maar dat is niet alleen een herdenking. Het heeft ook echt een nut voor een oefening. Ja, als wij snel willen ingezet kunnen worden, wij gaan dan door de lucht. Weten we niet zeker of we in een Nederlands vliegtuig zitten, of een Belgisch, of een Duits, Amerikaans. En om dat nu alvast te oefenen, zorgt dat we dan sneller klaar kunnen staan. En dan gaan we even kijken, want we staan hier inderdaad bij, volgens mij, de echte specifieke parachute waar u zo dadelijk mee gaat springen. Dit is de mijne. En kunt u even vertellen voor de luisteraar, wat zien we hier? Wat we hier zien is als eerste de static line. Die zit aan het vliegtuig vast en die zorgt dat mijn parachute open gaat. Als het ware in de parachute, om dat hele doek heen, zit een grote zak. Die zak blijft aan het vliegtuig vastzitten en die schudt dan de parachute eruit. En dit is een grote tas? Een hele grote tas. Er zitten allemaal riemen aan. Die maken een harnas wat om mijn lichaam heen gaat. Zodat ik ook echt goed vast aan zit. En daar moeten we allerlei dingen aan controleren. Kijken of het allemaal of het goed werkt. Of alle riempjes netjes sluiten. Of er niks kapot aan is. En dan hangen we hem straks om. Dan hebben we de grote parachute op de rug en de reserve voorop. Want dat kleine zakje daarvoor in, dat is de reserveparachute. Dat is de reserveparachute. Nou, we hebben eigenlijk nooit dat er niks open gaat. Maar als mensen in botsing met elkaar komen door de wind, dan kunnen ze altijd hun reserve bijzetten en iets zachter landen. Heeft u het wel eens gehad dat u de reserve in moest zetten? Gelukkig niet. Ik heb nu al bijna 60 keer met dit spul gesprongen. Maar het is voor mij nog nooit nodig geweest. Maar u neemt hem altijd mee? Jazeker. Je weet het nooit. Hey, en dat zijn dus de checks. Ziet het er allemaal goed uit? Het ziet er allemaal prima uit. Het is allemaal keurig ingepakt voor ons. We hebben daar speciale mensen voor die parachutes heel snel kunnen vouwen. Die hebben hun werk goed gedaan. Maar de echte test is natuurlijk als je dadelijk springt. Maar dat bedoel ik met enige humor. Daar heeft u wel vertrouwen in. Hey, en het is natuurlijk ook zo dadelijk. Gaat u dan bij die open deur staan? U kijkt naar beneden. U ziet die Ginkelse hei liggen onder u. Wat denkt u dan? Ja, als eerste denk je, oké, het waait lekker hard. Want je vliegt ongeveer met 250 km per uur en dan doe je de deur open. Hè? Ik weet niet of mensen het wel eens proberen om op de snelweg naar buiten te kijken met het raam open. Nou, dat is dan nog twee keer zo hard. Maar je ziet al die mensen staan die uit belangstelling voor de herdenking deze kant uitkomen. Er zijn een aantal oude veteranen bij, uit die dagen nog. Ja, en het laatste stuk is voor mij gewoon genieten. Want je ziet de dropzone, je ziet heel Nederland mooi van boven liggen. En dan heel goed concentreren en dan naar buiten springen. Nou, veel succes in ieder geval, zo dadelijk. Ja, Mark, we gaan hier dus even door met de laatste voorbereidingen. Over een kleine 2 uur stijgen ze op. En dan gaan dus inderdaad die ruim 300 militairen diezelfde sprong maken als 78 jaar geleden. Ja, Lisa, dat is goed om te horen in ieder geval dat het dan zeer waarschijnlijk toch doorgaat, ondanks het weer. Toch kan er gesprongen worden. Nu The Weeknd en Daft Punk met I Feel It Coming. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. NRC maakte een reportage in de L-flat in Zeist, waar veel mensen met lagere inkomens wonen, door. Ja, en daarom, de krant ging er al vaker heen om te zien hoe bewoners daar omgaan met de coronacrisis bijvoorbeeld. Nu voelen ze vooral de stijgende prijzen voor levensonderhoud. Jeroen bijvoorbeeld levert op een weekbudget van een bewindvoerder met af en toe een baantje erbij. Hij doorzoekt bij de supermarkt de schappen op gratis eten. Als de houdbaarheidsdatum is verstreken namelijk, dan geeft de supermarkt het weg. Andere buurtbewoner zegt schamper dat hij nu bespaart op reizen naar Utrecht Centraal. België komt met een uitgebreid steunpakket voor burgers vanwege de gestegen energierekeningen, schrijft de VRT. Gezinnen krijgen in november en december €135 voor gas en €61 voor elektriciteit. Hogere inkomens krijgen niets, omdat ze al een belastingvoordeel hebben. En ook gezinnen met een voordelig energiecontract vallen buiten de regeling. Het is niet de eerste keer dat de Belgische regering inwoners compenseert. Eerder ging al de btw op gas en elektriciteit omlaag. En ook bedrijven kunnen rekenen op compensatie. Die maatregelen zijn vergelijkbaar met maatregelen die tijdens corona werden ingevoerd. Er was vooraf nogal wat gedoe over, maar China zendt nu toch een regeringsvertegenwoordiger naar de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Dat lezen we onder meer bij The Guardian. Het gaat om vicepresident Wang Qishan. Een aantal Britse parlementariërs zat het niet lekker dat de Chinese regering was uitgenodigd. Aan de BBC vertelde een van hen dat de uitnodiging moest worden ingetrokken vanwege mensenrechten schendingen. Vooral als het gaat om de Oeigoeren in het westen van China. Maar dat heeft niet geholpen. Wang komt nu toch als afgevaardigde van president Xi Jinping. En in China is de post van vicepresident vooral een ceremoniële, dus daarmee wordt de politieke lading iets minder. De regionale omroep Rijnmond die sprak met Ties en Gerry uit Geffen. Die zaten in de watertaxi die in juli werd overvaren door een rondvaartboot in de Rotterdamse haven. In een tiende van een seconde ga je onder. Als een wastrommel onder de rondvaartboot, zo omschrijft Ties de botsing. Voor ze het weten liggen ze tot hun nek in het water. Een luchtbel in de watertaxi zorgt voor zuurstof, maar het water blijft stijgen. En Gerry ziet haar leven aan zich voorbij trekken. Maar uiteindelijk overleven alle opvarenden de aanvaring. Toch is de impact groot. Ties werkt inmiddels weer halve dagen. Maar Gerry zit nog altijd thuis. NOS Radio 1 Journaal. Het gebeurde dit jaar nog op Cuba en eerder in Houston. Een grote tank met miljoenen liters olie die in brand vliegt. Los van de milieuschade en het gevaar voor omwonenden is het een hele moeilijke brand om te blussen. En daarom heeft de brandweer in de Rotterdamse haven samen met 20 bedrijven een nieuw blussysteem aangeschaft. Verslaggever Hendrik Willem Hofs bekeek een demonstratie daarvan in de Botlek. Ja, willen jullie actie gaan nemen en willen jullie de tankbrandmonitor gaan inzetten op tank 110 over. Hoofdkoor inzetten op tank 110. We gaan opzetten. Een pomp zo groot als een container pompt water uit de Nieuwe Maas. Uit een van de grote blusinstallaties komt 80.000 liter water en schuim per minuut. Daarnaast zijn er kleine rode blusvoertuigen op rupsbanden die op afstand bestuurd kunnen worden. Op deze manier moet zo'n oliebrand in een opslagtank snel geblust worden, vertelt projectleider Arie Kleijwecht van de gezamenlijke brandweer. Dat is correct. Dat zijn in ieder geval de grootste branden waar we ons op voorbereiden. De kans dat dergelijke branden gebeuren, zeker in de Rotterdamse haven, waar het veiligheidsbesef behoorlijk hoog is, is uiterst klein. Maar voorbeelden in de wereld hebben aangetoond dat die kans ook weer niet nul is. En hoe werkt het systeem? Nou, wij rijden die blusrobots, die bluskanonnen, die rijden we naar de tankput waarin die opslagtank staan. Dat kunnen we vanaf een grote afstand kunnen we dat bedienen. We voeden ze met water en schuim. De blussing doen we veelal met schuim. En we hoeven ons personeel eigenlijk helemaal niet op de plek van het incident te brengen. Het drone-team van de brandweer bekijkt de situatie van boven. Brandweerlieden moeten op 60 meter afstand blijven, omdat bij een oliebrand de temperatuur kan oplopen tot 800 graden. Projectleider Kleijwecht. Nou, we hebben het hier wel echt over de grootste branden die we ons kunnen voorstellen. Waar best risico's op zit, waar ook veel warmte vanaf komt en waar ook kans op escalatie is. Dus wij willen het liefst zo min mogelijk ons eigen personeel in de buurt van het incident brengen. Dit is gelukkig een demonstratie. De kans op zo'n brand is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Op Cuba is men dit jaar dagen bezig geweest om een oliebrand onder controle te krijgen. Dat wil je niet in de Rotterdamse haven, zegt directeur Jan Waals van de gezamenlijke brandweer. De haven van Rotterdam is natuurlijk gesitueerd dicht bij bevolkte gebieden. En het is niet goed wanneer een tankput dagen zou blijven branden of met een heleboel milieuschade gepaard zou gaan. Belangrijk is om dit zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En met dit systeem is dat ook mogelijk. Zijn er regels voor, wettelijk gezien? In eerste instantie was het idee om dat binnen 1 uur te hebben. Nou, dat is ook voor ons is dat een onmogelijke opdracht. En in goed overleg met alle partijen zijn we op een tijdbestek gekomen van 4 uur... om dan het sein brandmeester te geven. Is de kans niet groot dat dit materieel misschien wel nooit gebruikt wordt? Die kans is erg groot. Uiteraard hopen we dat ook. Dat het bij ons in de kazernes blijft staan en dat het er alleen uitkomt voor oefeningen. Maar als het echt gebeurt, dan zijn we er wel klaar voor. Dat was verslaggever Hendrik Willem Hofs. We gaan naar Australië, want maandag neemt niet alleen het Verenigd Koninkrijk natuurlijk afscheid van koningin Elizabeth. Ook de landen die vallen onder het gemene best doen dat. Dus ook Australië, waar haar aanwezigheid zeker nog altijd te merken is. Ze staat afgebeeld op bankbiljetten. Ook in overheidsgebouwen kom je haar portret geregeld tegen. Maar de Aboriginal gemeenschap, de oorspronkelijke bewoners van Australië, hebben, of beter gezegd hadden, niet zoveel met de koningin, correspondent Meike Weijers in Sydney. Jij bent bij ze geweest. Wat zeggen ze tegen jou? Ja, ik heb met verschillende mensen gesproken en zij zeggen eigenlijk dat je dat er niet zomaar van hen moet worden verwacht dat zij het leven van de koningin vieren en dat ze nu enorm verdrietig zijn om haar dood. Want voor deze groep mensen was de koningin niet alleen een soort boegbeeld van de monarchie. Zij zien haar ook als een actieve bijdrager aan een systeem van kolonisatie en onderdrukking van inheemse mensen in Australië. Ik sprak bijvoorbeeld een hoogleraar inheemse studies, Sandy O'Sullivan. Zij had zich vrij genuanceerd uitgelaten op Twitter, goed onderbouwd waarom dat voor hen zo gevoelig ligt, maar had echt enorm schokkende reacties gekregen, heel veel racisme, zelfs doodsbedreigingen. En dat laat eigenlijk zien dat die positie van de Aboriginal gemeenschap nog steeds heel kwetsbaar is en ze voelen zich dus weinig begrepen door de rest van de bevolking. En is dat bij de Aboriginal gemeenschap zo, maar bijvoorbeeld ook bij de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland? Nou, de Maori in Nieuw-Zeeland, daar ligt het anders. En dat heeft er vooral mee te maken dat zij een verdrag hebben gesloten met de witte bevolking van Nieuw-Zeeland al in 1840. Dat gaf ze een gelijkwaardige positie. Ze worden erkend als de oorspronkelijke bevolking. En de kloof tussen Maori en de andere bevolking van Nieuw-Zeeland is veel minder groot dan in Australië. In Australië hebben Aboriginals veel slechtere levensverwachtingen, zitten ze heel vaak veel vaker in de gevangenis dan witte Australiërs. Dus daar is een enorm verschil. En het Britse Koningshuis heeft dat gevoel zeker ook nooit kunnen wegnemen bij hen. Nee, wat de mensen die ik sprak ook zeggen is, ja, de koningin die heeft zich daar nooit over uitgesproken, over enorm veel misdaden en onderdrukking die heeft plaatsgevonden. Dus ja, waarom zouden we nu ineens wel respect moeten tonen voor deze vrouw? En de Aboriginal bevolking wil al heel lang een verdrag met de regering in Australië. En dat komt er tot nu toe steeds niet van. Dus zij zeggen, ja, we zullen eigenlijk pas toe zijn aan een echte toekomst waarin we een gelijkwaardige positie hebben als we ook een verdrag sluiten met de regering en ook met het Koningshuis. Daar wordt wel over gesproken. Is er wel een mogelijkheid dat dat wel op termijn zou kunnen gebeuren? Ja, er is nu sinds kort, eigenlijk sinds het aantreden van de huidige regering in mei, wordt er gesproken over een referendum om de Aboriginal bevolking een rol te geven in het parlement. Hoe dat er precies uit moet zien, dat is nog onduidelijk. Maar in de komende paar jaar gaat er in ieder geval een referendum uit. En dat betekent dus ook dat een mogelijke afschaffing van de monarchie pas daarna op de agenda staat. Want niet alleen de Aboriginal bevolking, heel veel mensen in Australië zijn eigenlijk voor een republiek. Maar eerst staat dus dat punt van die stem van een Aboriginal gemeenschap in het parlement ter discussie de komende jaren. Consultant Meike Weijers vanuit Sydney, dank je wel. 3 voor het weekend. Nou, in Amsterdam wordt een herdenkingsdienst voor de Britse koningin Elizabeth gehouden. Onder meer de Britse ambassadeur zal spreken tijdens de viering, die vanaf 5 uur live te zien is op NPO 2... Voedselbanken beslissen of de regels voor het krijgen van een voedselpakket worden versoepeld. Nu kunnen mensen, als ze minder dan €250 per maand overhouden voor eten en kleding, een beroep doen op de voedselbank. Dat bedrag gaat dus mogelijk omhoog. En na internationale druk en een petitie van 27.000 handtekeningen mag de Europride in de Servische hoofdstad Belgrado toch doorgaan. De autoriteiten zetten eerst een streep door de activiteiten, maar nu mogen mensen toch meelopen in dat LHBTI-protest, in die mars. Al is er wel een kortere route. Helemaal zonder dreiging is het niet, zegt GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak. Het is zeker dat het doorgaat. Alle activisten die ik vandaag hier al heb gesproken, die zeggen wij gaan. En in principe zijn alle Europarlementariërs die hier nu ook zijn ook bereid om te gaan. Het is alleen nog niet duidelijk of wij beveiligd worden. En er is een schatting dat er misschien wel tot wel 30.000 conservatieven kunnen komen die tegen ons komen demonstreren. En dan kan de situatie misschien nog wel een beetje spannend worden. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Maar eerst het nieuws dadelijk met Dorald Megens. Dan wens ik u nog een heel fijn weekend. Ster. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%.